Ez egy másik szikla, ez is nagyon tetszett, ezt azért fényképeztem le, ugyanúgy. Hát ez egy kicsit homokosabb, tehát nem ilyen köves, hanem ilyen homokos hegyoldal nagyjából. Szerintem legalábbis innen annak látszik.